अपना डरदा बंदिया लकड़ियां आखिर तेरिया पानी दया पानी दया बुलबुलिया की बुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की मुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की बुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की बुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की मुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की मुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की बुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की मुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की बुनिया दा तेरिया पानी दया बुलबुलिया की बुनिया दा तेरिया